Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayatın içerisinden hukuk programında sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz tüketici hukuku. Konuğum avukat Mahir Orak. Hoş geldiniz Mahir Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi çok fazla hayatın içerisindeki bir konu aslında, evet, tüketici hukuku. Tüketici hukuku. Evet. Hepimiz her gün burun buruna yaşıyoruz. Kesinlikle. Onda. Yani herhalde alışverişte, çarşıda, pazarda. Evet, hayatın her alanını hemen hemen, evet, kapsıyor. Hele de bu dönemde her şeyi satın aldığımız, tüketici olarak yaşadığımız her şeyi tükettiğimiz dönemde. Evet. Çok kapsayıcı bir alan. Hele de tüketim toplumundan falan bahsediyorsak. Evet, evet, evet. O zaman şöyle başlayalım isterseniz. Yani tüketici kimdir? Şimdi tüketici bizim tabii biliyorsunuz Türkiye'de hukuk sistemi bir kodifikasyon üzerine kurulduğu için her şey konusunda bir kanun var. Her şey konusunda bir yasal düzenleme var. Dolayısıyla bununla ilgili de bir yasal düzenleme var. Bu yasal düzenlemeye göre ki temel yasal düzenleme tüketici yasasıdır. Bu yasaya göre tüketici bir malı veya hizmeti kendi mesleki faaliyetleri dışında sırf şahsi kullanımı için, sırf ihtiyacı için alan kimseye dir ve buna tüketici denir bu yasal düzenlemeye göre. Bildiğimiz anlamda da halk arasında bilinen de bir şeye ihtiyacı alan kimseye, ihtiyacı için alan kimseye, örneğin sağlığını kaybetmiş kimsenin tedavi hizmeti satın alması ya da bir yere tatile gitmiş kimsenin otelcilik hizmeti satın alması ya da çarşıya bakkala çıkmış kimsenin ekmek satın alması, hı hı, ve bunları kendi ihtiyacı için satın alan kimsedir bu tüketici. Buna kanunen de tüketici deniyor. Peki şimdi mesele tüketici olmak değil aslında. Çünkü, hı hı, herkes bir şeyleri tüketebilir. Evet. Tüketirken neye dikkat etmek lazım? Yani tüketici haklarında dikkat edilecek mesele ne? Şimdi tüketici dediğimiz kimse bir şeyi tükettiği için onu satın alırken ve ondan faydalanmayı umarken beklediği faydayı alması lazım. Dolayısıyla bu beklediği fayda, menfaat diyoruz biz buna. Bu menfaati elde edemiyorsa tüketici aslında umut ettiği, amaç edindiği şeyi elde edemez. Yani o faydadan yararlanamaz. Dolayısıyla bu faydadan yararlanabilmesi için, yani cebinden bir bedel ödeyerek satın aldığı şeyi, şeyden tam anlamıyla murad ettiği şeyi alabilmesi için bazı haklara sahip olması lazım. Çünkü bazen aldığı şeyler tam amaçladığı şeye hizmet etmiyor. Evet. Mesela bir mal satın alırken, mesela bir mobilya. Mobilyayı satın alırken onu şahsi kullanımı için, evinde oturmak için, üzerinde oturmak için ya da bir şeyler saklamak için satın alır. Bunu eğer elde edemiyorsa, çok kısa zamanda eskiyorsa, çok kısa zamanda dağılıyorsa burada bazı hakları doğar. Bu amacına ulaşamamış demektir. İşte bu amaca ulaşmaya elverişli sistemi kuran, bu yapıyı sağlayan şeye de biz tüketici hakları diyoruz. Yani şöyle diyebiliriz herhalde. Bir tüketici ürünü satana parayı verdiğinde ürünü satan kişi o paradan bütün menfaatleri istediği gibi elde edebiliyor. Onu, evet, harçlık olarak çocuğa verebiliyor. Onu gidip gerekirse bankada değerlendirebiliyor. Yani evet, kullanım değeri olarak, yani değişim değeri olarak kullanabiliyor her türlü. Sorun diğer tarafta herhalde. Diğer almış taraf, olduğu, evet, ürünü. Evet. Yani tüketici hakları özellikle bu sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış. Çünkü çok fazla hazır mal üretilmeye ve tüketilmeye başlanmış. Çoğunlukla eski toplumlarda olduğu gibi üreten ve satın alan kimse karşı karşıya gelmiyor. Eskiden nasıldı toplumumuz? Marangoz masayı üretirdi, biz satın alırdık. Marangoz çoğunlukla komşumuz olurdu ya da mahalledeki bir abimiz olurdu. Kendisinin yanına giderdik, bozulunca tamir ederdi. Ya da biz onu tanırdık ve marangozluğunu, ustalığını bilirdik. Bu iyi ustadır derdik, hatta öyle denir halk arasında, biliyorsunuz. Bilinir. Onun o ustalığı bir garantidir aynı zamanda. Aldığınız malı onun o garantisi çerçevesinde kullanırsınız ve çoğunlukla da umduğunuz faydayı da sağlarsınız onda. Şimdiki toplumda öyle değil. Çoğunlukla hazır şeyler satan yerlerden, örneğin marketlerden, örneğin mobilya mağazalarından satın almaktayız. Satıcıyı bilmiyoruz bile çoğunlukla. Yani sadece üzerindeki markasını görebiliyoruz. Böyle olunca bizim ona güvenimiz şahsi ilişkiden ziyade şeylere tekabül ediyor. Dolayısıyla ya o markanın daha önce kullanılmasından kaynaklı bir güvenimiz olması lazım ya da bizi o marka güvenli değilse ona karşı koruyacak haklarımızın olması lazım ve bu hakları yerine getirecek bir sisteme ihtiyacımız var. Bu sisteme ihtiyaç duymak zorundayız. Mayra, çok modern bir şey herhalde tüketici hakları ve modernleştikçe biz bu hakların gerekliliği daha çok artıyor. Mesela şimdi internet diye bir şey var. Yani bırakın tanımadığınız bir kişiden daha önceki herhangi bir ilişkide bağlı olmaksızın bir ürün almayı, yüzünü dahi görmediğiniz, hiçbir şekilde görmediğiniz bir şekilde bir ortamdan bir ürün mağazasını dahi görmediğiniz yüzünü yani geçtik. Sanal bir mağazaya girip sanal adımlar atıp evimizde sanal oturarak bir alışveriş yaparak, çünkü burada mesele herhalde biraz daha giriftleşiyor. Evet. Sıkıntı daha büyük. Haklar burada daha çok ortaya çıkması gerekiyor. İşte tam da tüketici hakları burada ortaya çıkıyor. Dediğim, az önce bahsettiğim klasik toplumlarda buna çok ihtiyaç yoktu. Bozulunca adamın yanına gidiyordun. Şimdi gideceğin kapıyı bulman lazım. Bu kapıya gittiğinde eğer aldığın şeyin kullanma amacına uygun değil ise bunu iade edebileceğin veya değişimini sağlayabileceğin bir şeye ihtiyaç duyuyorsun. Dolayısıyla bu haklara çok ihtiyacımız var ve modern dönem hakları bunlar dediğiniz üzere. Nitekim Türkiye'de de bu, yani bunun bir mevzuata dökülmesi çok yakın bir tarih. 1995'te ilk defa bir tüketici yasası çıkarılıyor. Sonra değiştiriliyor vesaire ama hali hazırda bir kanunumuz var bunun için ve buna bağlı bazı işte düzenlemeler, yönetmelikler vesaire var. Bunlarla korunuyoruz. Nasıl peki bu kanun? Yani diğer kanun şu an, şimdi Türkiye'deki tüketici yasası çok ileri bir yasa, açık söyleyeyim. Avrupa'nın bazı ülkelerindeki, biliyorsunuz Avrupa dememizin sebebi bu yasal düzenlemelerde çoğunlukla onlardan esinleniyoruz, onlardan alıyoruz, onlardan iktibas ediyoruz deriz biz hukukta. İktibas ediyoruz ve onların yaptığı şeyleri çoğunlukla kendimiz uygulamaya çalışıyoruz. Fakat Türkiye burada biraz daha ileriye gitmiş, daha ileri haklar tanıyan bir yasal düzenlemeye sahibiz. Evet. Peki hayatın içerisinden ilerlemeye devam edelim. Yani hayatın içerisinde karşılaştığımız sıkıntıda, mesela diyelim, ben örnek vereyim, siz bu konuyu biraz açın. Çünkü çok geniş bir konu gerçekten de. Yani burada hukuku konuşsak herhalde haftanın bütün saatlerini almamız gerekecek ama bize haftanın bir saati sadece verilmiş. Peki mesela bankalarda çok ciddi zulüm var. Yani bankalarla iş yapmak çok zaten sıkıntılı bir şey Müslümanlar olarak da. Herhangi bir vatandaşın bankayla ilişkisinde ne gibi bir katakülleri var? Bunu söylemekten imtina etmiyorum. Çünkü bunlarla karşılaşıyoruz. Çok şikayet geliyor. Çok da bu anlamda soru var. Şimdi banka dediğimiz finans kuruluşları para alıp para verirler. Bunun üzerinden para kazanırlar, biliyorsunuz. Bu modern dönemde de bizim de kültürümüzde ciddi bir değişiklik var. Artık borç almak mümkün değil ya da borç vermek mümkün değil. İnsanların kültürü bu yönde değişti. Dolayısıyla insanlar bir nakit paraya ihtiyaç duyduklarında çoğunlukla, ki bunun versiyonları var. Mesela kredi kartı gibi, işte ihtiyaç kredileri gibi, gidip bankaya başvuruyorlar. Banka dediğimiz finans kuruluşuna, adı lazım değil, onlarca banka var. Bunlara başvuruyorlar ve çoğunlukla kredi adı altında, yani bankacılık sisteminde kredi denilen borç para alırlar. Bunun karşılığında faiz öderler ya da işte bazı İslami banka diyorlar kendilerine, kar payı ödüyorlar. Yani bunun karşılığında. Dolayısıyla bankadan bir para alıyorsunuz, dolayısıyla bir sorumluluğunuz da oluyor ona karşı. Fakat bankalar da bir ticari kuruluş olduğu için, yani ticari şekilde işletildiği için, bunlar kar amacını öncelerler. Fakat bankacılık sistemi çok karışık bir sistem. Biz hukukçular bile içerisinde çıkamıyoruz çoğunlukla. Bu karışık sistemin içerisinde nasıl bir katekulliye, sizin tabirinizle, geldiğinizi çoğunlukla fark edemiyorsunuz. Örneğin bu son dönemde, biliyorsunuz, bu tüketici kredisi adı altında ihtiyaç kredileri veriyor. Araba kredisi, konut kredisi, işte ne bileyim, evlendirme kredisine kadar indi bu iş. Böyle krediler veriliyor. Şimdi geçenlerde bir sözleşme incelerken fark ettim. Bunlar size bir tane kredi veriyorlar. İşte meblağ önemli değil. 100 lira, 500 lira bir kredi veriyorlar. Evet. Bu sözleşmeye bağlı olarak bir de kredili mevduat hesabı üretiyorlar. Ama sizin haberiniz yok. Siz sözleşmeye imza atıyorsunuz. Aslında sadece kredi almıyorsunuz, krediye bağlı bir hesap da açtırıyorsunuz. Kredili mevduat hesabı deniyor buna teknik tabirle. Siz hiç haberiniz yok. Sizden her ay gidiyorsunuz, taksitleri geri ödüyorsunuz ama Diyelim ki bir taksiti hafif geciktirdiniz, onun üzerine biraz faiz bindi. Onu sizden talep etmiyor. Nereden alıyor? Sizin adınıza açtı o kredili mevduat hesabından alıyor. Siz ödemişsiniz gibi. Oradan para alıyor, krediyi kapatıyor. Aslında yaptığı tamamen kağıt üzerinde bir işlem. Fakat kredide uygulayamadığı faizi o kredili mevduat hesabına uyguluyor. Kredide çünkü siz biliyorsunuz belli bir faizi var. Mesela diyorsunuz ki %1 faizi ya da işte %1 kar payıyla veriyorum ben sana. Siz bunu biliyorsunuz. Kanunen de bunu değiştirmesi mümkün değil. Sözleşmeye imza attığınız şekilde kalmak zorunda. Fakat bunu delmek için size bir hesap açtırdı o sözleşmeyle. Alıyor parasını. Üzerine hafif 2 gün geciktirdiğiniz, 5 gün geciktirdiğiniz o %1'i bindiriyor. Onu söylemiyor size ama taksidi alırken. Taksidi siz ya geciktim ama Allah da razı olsun faiz de almadılar gibi düşünüyorsunuz aslında ama öyle değil. Paranızı taksidine yatırıyorsunuz. O sizin o üstteki göremediğiniz faizi 3 kuruş 5 kuruş çok az. Evet. O kredili mevduat hesabından çekiyor. Oraya bir sözleşme imza atmamışsınız ya. Oraya %5 %10'luk bir faiz uyguluyor. Bir bakıyorsunuz kredi borcunuz yok ama başka yerden sizin 1000 lira, 3000 lira, 5000 lira daha yüksek meblağlar çektiyseniz daha yüksek meblağlarda borcunuz var deniyor. O zaman hayret ediyorsunuz. Bu tamamen yasa dışı bir şey. Dikkat, ya tüketicinin burada yapması gereken o sözleşmeyi okurken böyle bir kredili mevduat sözleşmesi varsa, ya sözleşmede böyle bir şart varsa bunu çıkarıyorum demek. Çünkü şimdi biliyorsunuz Temmuz 1'den itibaren 2012'den bir borçlar kanunu çıktı. Böyle tüketicinin önüne kardeşim al sana 20 sayfalık bir sözleşme sen bunu imzala buna tabi ol diyemiyor banka. Çünkü bu geçersiz. Neyi geçersiz? Tamamı değil. Sizin üzerinde konuşsaydınız kabul etmeyeceğiniz şeyler varsa, hükümler varsa bunlar geçersiz. Bunu iddia edebilirsiniz. Dolayısıyla buraya bakıp bu 20 sayfalık sözleşmelere mümkün mertebe bir gün önceden, iki gün önceden edinip varsa böyle bir şart ben bunu kabul etmiyorum demek ve bunu çizmek. Bunu çizdikten sonra size böyle bir katekulli yapamazlar. Evet. Neyi kabul etmek, neyi kabul etmemek konusunda herhalde bilmeyle alakalı olan bir şey. Ve biz birçok şeyi bilmediğimiz için başımıza geliyor. Evet. Adı bile çok ilginç oluyor çoğu uygulamada. Evet, kesinlikle yani. Bilmediğimiz için çok şeyle karşılaşıyoruz. Yani tüketici meselesinde hani bizi aldatan bizden değildir noktası var ya. Aldatılıyoruz. Ve tüketici hukukunda en sıkıntılı noktalardan bir tanesi bizim açımızdan herhalde bu olsa gerek. Bir de kredi kartı meselesi var. Şimdi evet. Yani hepimizin cebinde toplumun büyük kesiminde maalesef kredi kartları var. Ve bunlar faizin uzantıları doğal olarak. Ama kimse faizle iş yapmak istemiyor bir taraftan. Çok karmaşayı zaten az çok hepimiz konuşuyoruz, biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Evet. Burada yani tüketiciye ne gibi tüyolar verebiliriz? Şimdi bankalara girmişken zaten kredi kartlarından bahsetmemek mümkün değil. Kredi kartı şu anda kredi kartı dediğimiz şey de bir kredilendirme usulü. Yani aslında size o kartı vererek ben şu kadar sana meblağ her ay kredi açtım sen bunu kullanabilirsin demektir kredi kartı aslında. Siz oradan açtığı o daimi kredi sözleşmesiyle açtığı krediyi kullanıyorsunuz. Yani halk ağzıyla söylersek o cebindeki kartı her kullandığında bankanın sana vermiş olduğu o limiti kullanıyorsun aslında. Dolayısıyla bu kredi kartlarında da ciddi sıkıntılar var. Mesela çokça karşılaştığımız haksız uygulamalardan biri bankaların aidat uygulaması. Evet. Kart aidatı deniyor. 6 ayda bir, 1 yılda bir kesiliyor bu. Ciddi de meblağlara tekabül ediyor. Şahıs başına değil ama toplumun tamamı açısından. Mesela ortalama bir kredi kartı kullanıcısından 40 lira, 30 lira para kesiliyor. Düşünün bir bankanın milyonlarca ya da binlerce şeyi var, müşterisi var ve kredi kartı kullanıcısı bunların çoğu. Her birinden 30 lira kestiğini düşünün. Ciddi bir haksız kazanç elde ediyor. Yani bir para ödemeksizin, bir bedel ödemeksizin haksız, sizin aleyhinize haksız bir kazanç elde ediyor. Şimdi bu son dönemde özellikle tüketici sorunları hakem heyetini anlatacağız biraz ileride. Değineceğiz. Mahkemelerden bahsedeceğiz. Bu son dönemde hakem heyetlerinin ve mahkemelerin özellikle Yargıtay'a taşınmış meselelerde Yargıtay'ın bu yönde kararları var. Diyor ki sen diyor ey banka sen bir hizmet ödemeksizin sırf bu kredi kartını verdin, bu limiti buna tanımladın diye sen bir bundan 6 ayda bir, yılda bir defa bir ücret alamazsın diyor. Hı-hı. Bu haksız buluyor ve iadesine karar veriyor. Geçenlerde de çok güzel bir karar çıktı. Bu kredi kartlarını bugünden itibaren geriye doğru 10 yıldır kullanan var ise bu 10 yıl içerisinde zaman aşımına uğramaksızın varsa kesilmiş parayı onu iade isteyebiliyor. Ciddi şekilde bu haksızlık yapılıyor. Yani kart aidatı kesiliyor ve biz buna çoğunlukla ses çıkarmıyoruz. Halbuki bunun iadesi sağlanabilir. Nasıl yapabiliriz? Daha ileride değineceğiz ama ufak bir hemen değineyim. Başvururuz bankaya. İadesinin etmesini sağlarız. Eğer vermemekte direniyorsa kendi bulunduğumuz ilçedeki kaymakamlığa başvurup orada tüketici sorunları hakem heyeti var. Onlardan iade etmesini verdiği kararlar çünkü mahkeme ilamı hükmünde talep ederiz. Oradan aldığımız kararla iadesini sağlarız. Yani sistemde Mahir Bey, sistemde şöyle bir sorun var. Çok ciddi bir sorun var. Güçlü kanunların yapım aşamasında da gücünü ortaya koyarak bir anlamda avantaj elde ediyor. Evet. Bankalar konusunda bu çok bariz belli. Hatta evet. Ben şunu biliyorum. Kanunların bizzat yapım aşamasında bankaların araya veya banka gibi kurumların araya fıkralar serpiştirdiğini falan duymuştum. Evet, yani çok ciddi şekilde bu tüketici yasası konuda çok etkili olamamışlar ama mesela icra iflas kanunu var bilirsiniz. İcra iflas kanunu neye yarar? Eğer siz bu kredi kartından kaynaklı borcunuzu ödemezseniz o parayı almaya yarar bu kanun. Evet. O kanunda bir mesela bankalara ilişkin özel bir hüküm var. Diyor ki mesela normal bir borçlu borcunu ödemezse, itiraz ederse borcuna, sen diyor o borcu itirazdan sonra ancak, hani itirazı kaldırarak alabilirsin. Fakat bankalarda öyle değil. Sana bir tane kredi kartı her ay bir şey gönderiyor biliyorsunuz, ekstra deniyor. Ekstra gönderiyor. Bu ekstraya bir ay içerisinde itiraz etmezsen, yani gelip bankaya görüştün falan filan çok mühim değil. İtiraz etmezsen diyor bundan sonra bu hak, bundan kaynaklı haklarını kullanabilmen için kanun diyor bunu. Evet. Önce paranı ödeyeceksin, sonra haklarını kullanacaksın diyor. Yani mesela bu bankacılık lobisinin koyduğu bir hükümdür. Tabii biz onu bilemeyiz yani, o kanun yapıcılarla alakalı. Peki. Bunlar haksızlığa neden oluyor ama. Mahir Bey, şimdi bankalar, krediler, yani çok ticaretin çok içerisinde olan, hı-hı, çok genel konular, çok da hayatın içerisinde konular. Daha basite gidelim. Yani bugün mesela bir mağazaya gidelim. Hı-hı. Bir mağazadan bir kazak alalım mesela. Hı-hı. Ve o kazaktan istediğimiz verimi alamayalım. Yani kazak tefeli olsun veya işte bir yıkamada perişan bir hale gelmiş olsun. Buradaki hakkımız da, yani daha basit ilişkilerde, banka gibi çok girift, çok sıkıntılı ilişkilerden ziyade daha ekmek aldık, işte ne bileyim pazara gittik, pazardan bir şeyler aldık. Daha basit hesaplarda durum nasıl? Şimdi bir mal veya hizmet diyoruz biz ona, iki başlık altında topluyoruz. Bir kişi eğer bir maddi bir varlığı olan bir şey satın almıyorsa, sırf manevi anlamda bir hizmet alıyorsa buna hizmet diyoruz. Fakat elle, gözle görülür, elle tutulur bir maddi varlığı olan bir şey alıyorsa buna da mal satım alımı diyoruz. Hizmet ve mal satım alımları temel itibariyle böyle kategorilendirsek de hüküm olarak yine aynı kanunda farklı iki maddede düzenlenmişler. Fakat sonuçları aynı. Şimdi gittik bir mağazaya, bir kazak aldık, bir ayakkabı aldık, bir gömlek aldık, bir diyelim ki mobilya aldık ya da bilgisayar aldık, elektronik bir cihaz aldık. Fark etmez, bunlar mal sayılırlar. Bunları aldıktan sonra özellikle dayanıklı tüketim mallarında bir garanti süreci var. Özellikle örneğin elektronik araçlarda bu çokça kullanılır. Mesela bir telefon aldık diyelim. Çokça evet, tüketildiği için söylüyorum. Bir telefon aldık. Elektronik bir cihazdır. Yine bu az önce programın başında bahsettiğimiz kanuna dayalı bir garanti yönetmeliği var. Bu garanti yönetmeliği diyor ki eğer diyor satıcı daha uzun bir garanti süresi vermediyse kanunen diyor bunun 2 yıllık bir garanti süresi var. Garanti süresinin içerisine neler giriyor? Garanti ne demek? Bu ürünün alınış amacına uygun kullanılmasını sağlama demek, evet, garanti. Telefonu aldınız, bozuldu. Tamir etmek zorunda. Bozuldu fakat tamir edilemez şekilde bozuldu. Değiştirmek zorunda. Veya paranızı iade etmek zorunda. En nihayetinde bozuldu ama hala kullanılabilir bir telefon ise siz bundan işte bu haklardan biri. Siz bu telefonun bir kısım parasını iade, yani bedel tenzili diyoruz biz ona, iadesini isteyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu garanti süreci çok önemli bir süreç. Hatta o yönetmelikte bu telefonu aldığınızda o kullanım amacınız neyse ona uygun kullanabilmeniz için garanti belgesi satıcı tarafından ya da kim size onu verdiyse onun tarafından düzenlenip verilmesi zorunluluğu getirilmiş. Eğer böyle bir zorunluluğu yerine getirmiyorsa o kimseye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ceza kesiyor. Yani böyle bir zorunluluk da var. Tüketicinin bir malı satın aldıktan sonra az önce bahsettiğimiz haklarını kullanabilmesi için öncelikle bu malı satın aldığı kimseyi, mağazayı ya da kuruluşu ya da internet sitesini bilmesi ya da böyle bir ihtilaf halinde bunu ispat etmesi gerekir. Bunu nasıl ispat edecek? Alacağı fatura veya fişle ispat edebilir. Bunun yanında ekstra belgeler olabilir. Mesela teslim fişi, irsaliye veya garanti belgesi gibi. Mümkündür bunlar. Bunlardan biriyle ispat etmesi gerekir. Dolayısıyla şunu söylüyoruz biz bütün tüketicilere, buradan da söylemiş olalım. Bir mal satın aldıklarında ya da bir hizmet satın aldıklarında vergi usul kanunu öngördüğü o işte az önce söylediğimiz belgelerden birini mutlaka alsınlar. Ya fiş alsınlar ya fatura alsınlar. Zaten bunun kesilmesi de zorunlu. Fakat ülkemiz farklı bir ülke olduğu için çoğunlukla satıcı veya sağlayıcılar yani hizmet sağlayıcıları bunu satmaksızın yani vergiden de biraz kaçırmak suretiyle kesmiyorlar, vermiyorlar. Tüketiciye teslim etmiyorlar. Böyle olunca biz de çoğunlukla ya bir indirim yapıyorlar filan razı geliyoruz. Fakat bu hakları kullanabilmemiz için en azından satanı teşhis edebilmemiz için bunları almamız gerekiyor. Onlar olmaksızın bu hakları kullanamayız kesinlikle. Fiş veya fatura almak zorundayız evet. Yani başka bir şekilde ispat etmemiz zor olur. Hukukumuzda belli bir meblağın üstündeki mal veya hizmet satımlarına fatura kesiliyor. Diğer türlü fiş de aynı görevi gördüğü için fişi saklamaları yeterli. Bu garanti süreci boyunca, bu satın alma süreci boyunca onu saklarlarsa kafi olur diye düşünüyorum. Mahir Bey peki tüketicinin temel hakları ne bu noktada? Tüketici bir mal aldı veya hizmet aldı. Bundan umduğu faydayı elde edemedi. Dolayısıyla bu faydayı ya elde etmek isteyecek bundan sonra ya da bu faydadan vazgeçecek. Hani bunu artık almak istemiyorum diyecek. Ya da başka bir yerden yine bu ihtiyacı devam ettiği için ihtiyacını gidermek için başka bir şey almak isteyecek. Dolayısıyla kanun bu yönde düzenlemeler getirmiş. Ne diyor? Diyor ki telefonu aldınız, bozuk çıktı. Bunu ilk 30 gün içerisinde bozuk çıkmasıyla sonraki dönemde yani o 2 yıllık dönemin içerisinde ilk 30 günlük sürede bozuk çıkmasıyla daha sonraki dönemde bozuk çıkması arasında bir fark gözetiyor. Bu hukuki bir ayrım. Ona çok değinmeyeceğim ama ilk 30 gün içerisinde telefon bozulursa, o aldığınız telefon bozulursa ya da mobilya ya da aldığınız gömlek rengi kaçar ya da aldığınız işte beyaz eşya bozulur vesaire. Diyor ki bu 30 gün içerisinde sana hiçbir yükümlülük yok ey tüketici. Sen diyor istersen bunu değiştirebilirsin, iade edebilirsin. Böyle hakların var. Değiştirebilirsin. Misliyle değiştirmek deniyor yani aynısıyla değiştirmek. Ya da diyor sen artık bu markaya karşı güvenini yitirdin 30 gün içerisinde. İade edebilirsin. Paranı alabilirsin geri yani. Bunu söylüyor. 30 günden sonra eğer bu bozukluk ortaya çıkarsa yani kullandınız 30 günü geçti bozukluk çıktı. Diyelim ki 3 ay sonra beyaz eşya bozuldu, aldığımız telefon bozuldu. Bunda artık kanun farklı bir ayrıma gidiyor. Çünkü bu ayıbı, ayıp diyoruz biz buna bu arızayı, bu maldaki ayıbı gizli ayıp sayıyor. Diyor ki burada haklarını diyor kullanabilmen için diyor ben burada artık satıcıyı da bir nevi koruyorum. Sen çünkü bunu kullandın senden de kaynaklı şeyler olabilir. Bozuk çıkarsa maldan kaynaklı bir bozukluk çıkarsa diyor senin öncelikle diyor bunu tamir ettirme hakkın vardır. Evet. Yani 30 günden sonraki dönem için. Tamir ettirme hakkım ne zamana kadar var? Kanun diyor ki 2'den fazla kez. Yani diğer haklarının doğması için az sonra değineceğim. En az 2 kere aynı arızadan bozulması lazım. Mesela telefonu aldınız. İşte karşı tarafa ses gitmiyor. Bu karşı tarafa ses gitme hadisesini tamir ettirme zorunluluğu yüklüyor size. Bir defa tamir ettirdiniz. Oldu, kullandınız. Bir ay sonra tekrar bozuldu. Bir daha tamir ettirmek zorunluluğu yüklüyor size. İkincisini de yaptırdınız fakat hala aynı sorun devam ediyorsa üçüncüsü de aynı arıza. devam ediyorsa artık bundan sonra kanun diyor ki sen diyor bunu tamir ettirmek zorunda değilsin. Anlaşılan bu mal düzelmeyecek. Dolayısıyla artık sen bunu iade edebilirsin diyor. Ya da iade edebilirsin diyor. İade edip paranı alabilirsin diyor. Ya da diyor sen bunu diyor şeyle değiştirebilirsin. Aynısıyla değiştirebilirsin. Ya da diyor ben bu arızayla kullanmaya devam edeceğim. Evet. Ben telefonumu hala kullanabiliyorum. Bu arızanın şu kadar bedeli var bana. Onu iade et bana. Yani bedel tenzil et diyor. 5000 liraya aldım. 1000 liralık arıza doğdu. 1000 liralık kısmını indir bana geri ver diyebiliyor. Bunlardan herhangi birini kullanabilir. Bu 4 tane temel hakkı var böyle sıkıntılarda. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programına kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra birlikteyiz. Kıymetli dostlar, Hayatın İçerisinden Hukuk programında avukat Mahir Orak'la birlikteyiz. Bankalardan bahsettik, kredilerden bahsettik, tüketici nedir bundan bahsettik. Burada gıdaya temas etmemiz gerekiyor. Çünkü gıda çok önemli bir şey. Yani beyaz eşya aldığın zaman onun kötü çıkması bizim hayatımıza kastetmiş olmaz ama herhalde bazı gıdaların bozuk olması veya sıkıntılı olması doğrudan sorun, çok ciddi sorunlar oluşturabilir. Gıda noktasında tüketicinin ekstra bir hakkı var mı? Yani? Şimdi şöyle diyeyim, yani doğru söylüyorsunuz, diğerleri çok Zülfiyar'a dokunmaz. Telefon bozulunca da yaşarız ama örneğin yağ bozuk çıkarsa yaşamama ihtimalimiz de var. Dolayısıyla bu önemli bir mevzu. Yani boğazımızla ilgili olan, evet, canımızla ilgili olan şeyler daha önemli mevzular. Şimdi Türkiye'de bu gıda işi bu son yıllarda daha da önemsenmeye başlandı. Daha önceleri bu marketlerde satılan özellikle hazır gıda dediğimiz gıda ürünleri standartları var idi fakat çok uygulanmıyordu. Yani bunu kontrol eden, denetleyen kimseler yoktu. Kağıt üzerinde vardı da, evet, gerçekte yoktu. Son yıllarda bu daha ciddiye bindi. Mesela görmüşsünüzdür geçenlerde televizyonda işte Tarım Bakanlığı ne yaptı? İşte sucukları kontrol ettirdi. Evet. İçerisinde etten başka bir şey olanları afişe etti, markaları vesaire. Suları kontrol ettirdi falan. Biz de mesela geçmişte hani Müslümanların şeyleriyle oynayan, ben Tüketiciler Birliği Derneği'nin eskiden yönetim kurulundaydım. Alkolle ilgili mesela bu içeceklerde alkol kullanılıyor mu biliyorsunuz, böyle bir meşhur dedikodu vardır. Evet, işte evet, kolada, gazozda alkol var diye. Biz de öyle bir kontrol yapmıştık. Mesela gazozlarda alkol çıkmıştı gibi, ara çözücü olarak kullanılıyor gibi sıkıntılar çıkıyor. Bu son yıllarda denetimler arttı. Bunun da bir standardı var aslında. Türk Gıda Kodeksi dediğimiz böyle külliyat halinde bir düzenleme var. O gıda kodeksinde diyor ki mesela içecekler şöyle imal edilmelidir. Zeytin şöyle depolanmalıdır. İşte yağ gibi maddeler şu kadar kullanım ömrü vardır. Son kullanım tarihi içeceklerde şu kadardır. Günlük süt diye üzerine yazdığın şeyin üzerine son kullanma tarihi bir yıl atamazsın diyor. Mesela evet, bunun gibi düzenlemeler var içerisinde. Epeyce geniş. Katı yiyecekler nasıl saklanır, saklanma koşulları ne olmalıdır, normal sıvı içecekler vesaire, bununla ilgili standartlar var. Bu standartları Tarım Bakanlığı, şimdi isimleri değişti, onları da tam bilemiyoruz. Tarım Bakanlığı diyelim, hala var çünkü Tarım Bakanlığı şeyini sürdürüyor ve Sağlık Bakanlığı kontrol ediyor bazı şeylerin hijyenik olup olmadığını. Bu Türk Gıda Kodeksini genel itibariyle Tarım Bakanlığı uyguluyor. Ürünler nasıl üretiliyor, hangi standartlarda üretiliyor, nasıl saklanmalı, nasıl taşınmalı, bunları kontrol ediyor. Nitekim bu son yıllarda da epeyce bu işi ciddiye aldılar. Çünkü insanların çok ciddi şekilde bundan zarar gördüğünü fark ettiler. Mesela hemen zarar vermiyor ama bazı maddeler kanserojen etki taşıyor. Kanserojen etki taşıyınca bu devlete ekstra bir maliyet. Çünkü insanlar bunu yedikçe belli bir yaştan sonra kanser olma oranı artıyor. Mesela gibi. Bu genetiği değiştirilmiş organizmalar var mesela. Yani bir şey alıyoruz ama yani o şeyin ne olduğunu gerçekten bilemiyoruz. Yani burada yani bir ürünün fıtratıyla oynamakla ilgili, onun hukukuyla ilgili bir mesele var mı? Oraya nasıl odaklanabiliyorsunuz? Evet, şöyle, şimdi genetiği değiştirilmiş organizma dediğimiz şey çoğunlukla yiyecekler. Bu son dönemde bir yönetmelik çalışması var. Bir yönetmelik çıkardılar. Genetiği değiştirilmiş organizmaları bize yedirmemeleri için, yani bir temel tüketim maddesi, gıda maddesi olarak kullanılmaması için bir yönetmelik çıkardılar. Fakat çok başarılıya ulaşmadı. Çokça kullanılıyor bu ürünler. Bunun bir sınırlayıcı bir düzenleme yok açıkçası. Fakat bu son işte dediğim o düzenlemeyle ona bir sınır getirmeye çalıştılar. Hayvanlara yem olarak kullanılacak mısır gibi, arpa gibi, yulaf gibi şeylerin genetiğini değiştirebilirsiniz dediler. Evet. Fakat ona da bir sınır getirdiler falan. Çok teferruatına girmeyeceğim. Fakat halihazırda Türkiye'de çokça kullanılıyor. Örneğin özellikle tahıl ürünlerinde ciddi şekilde çok verim almak için bu organizması değiştirilmiş, genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılıyor. Tohumculukta çok kullanılıyor. Bu da ciddi şekilde zarar verebiliyor. Çünkü Allah'ın verdiği bir yapı var o organizmaya. Bu yapıyı bozduğunuzda kendisi olmayan bir şey ortaya çıkıyor. Kendisi olmayan bir şey ortaya çıkınca da o bizi etkiliyor açıkçası. Yani doğal olmayan her şey, sentetik, kimyasal, yapay her şey bizi etkiliyor açıkçası. Sağlığımızı etkiliyor. Ya burada kişinin en temel hakkı herhalde bilgilendirilmek hakkı. Yani tükettiği şeyle ilgili bilgi sahibi olma hakkı. Siz mesela bu ürünlerin arkasındaki bilgilerin, birincisi ben onlardan hiçbir şey anlamıyorum. Yani orada ne yazdığının tam karşılığını da bilemiyorsun. İşte kodlar oluyor, E4B şu bu. Burada bir sıkıntı görmüyor musunuz mesela? Biz görüyoruz aslında. Bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Şimdi öncelikle mesela bu dayanıklı tüketim mallarında garanti belgelerinin eskiden ürünü ithal ediyordu ilgili şirket, getiriyordu Türkiye'ye. Örneğin bir tane teyp satıyordu, bir tane telefon satıyordu. Fakat ki alan kimse açıyordu, içindeki evraklar, garanti belgesi vesaire tamamen Çince, Almanca, İngilizce gibi. Şimdi bu garanti yönetmeliğiyle o her ne dilde olursa olsun içerisine aynısının Türkçesinin konulması zorunluluğu getirdi. Bu olumlu gelişme. Böyle bir zorunluluğu var. Mesela Türkçesi olmayan garantili bir mal satan kimseye şikayet edebilirsiniz. Kime? Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Onun da ismi değişti ama Sanayi ve Ticaret Bakanlığı diyelim. Gümrük Ticaret ve Teknoloji Bakanlığı oldu galiba. Oraya şikayet edebilirsiniz. Orada Tüketici Koruma Genel Müdürlüğü var. Oraya şikayet edebilirsiniz. O garanti belgesini sizin anlayacağınız dilde kullanımı nasıl yapacaksınız? Kullanım kılavuzudur aynı zamanda garanti belgesinin içerisinde yazanlar. Türkçe olmak zorunluluğu getirildi. Değilse şikayet edebiliyorsunuz. Gıda kodeksi anlamında da, Türk Gıda Kodeksinde de bazı düzenlemeler yaptılar. Özellikle gıdaların üzerlerinde kullanılan şeylerin açıkça yazılması zorunluluğu getirildi. Eskiden bir mal alıyordunuz. Önde markası vardı. Arkasında ecnebice bir içindekiler kısmı vardı. Ya da o da yoktu. İşte ürün, işte hamileler kullanmasın, bilmem niçin kullanmasın diye yazmıyordu. Mesela içeceklerde özellikle bu çok olur. Buna ilişkin sadeleştirilmesi ve anlaşılabilecek bir dilde yazılması zorunluluğu getirildi. Tabii yine de sadeleştirilemiyor tabii. Yani mesela gıda boyası kullanıyor ama gıda boyası demek adama, yani o müteşebbise kötü puan getirecek. Tabii bizim aramız, halk arasında da gıda boyası kullanılıyor falan gibi bir şey dolaştığı için gıda boyasını görürse almıyor. Ne diyor? Gıda renklendirici kullanılmıştır diyor. Parantez açıyor, işte C2 bilmem ne falan diye bir şey yazıyor. Biz bunu anlamıyoruz. Bunun sadeleştirilmesi zorunluluğu getirildi. Bazı maddelerin çok çok az, yani o gıda maddesinin yapısını etki edecek seviyenin altındaysa yazılmaması var mı hala gıda kodeksinde, biz ona da karşıyız. Onun da yazılmasını istiyoruz. Mesela o az önce söylemiştim ya, işte gazozlarda alkol kullanıyor. Alkolü niçin kullanıyor? Milleti sarhoş etmek için değil tabii. Yani bu kadar kötü niyetli değil müteşebbisler. Ne için kullanıyor? Gazoz biliyorsunuz bir su gibi saydam bir madde. İçerisinde bir ona tat veren aroma var. Fakat aromayı biz göremiyoruz. Aromayı niye göremiyoruz? Çözündüğü için. İşte bu alkolü aromayla o sıvı maddenin karışıp birbirine bulması için, yani homojen bir yapı oluşması için kullanıyorlar ara çözücü olarak. Fakat çok az kullandıkları için, eterol diye bir madde, alkol maddesidir. Çok az kullandıkları için, bu gıda kodeksinin bu açığından da faydalandıkları için üzerine alkol vardır yazmıyorlar. Evet. Hoş yazsalar bile eterol yazıyorlar. Yine anlamıyoruz. Evet. Fakat buradan söyleyelim dinleyicilerimize, sonu olle biten kelimelerin, yabancı kelimelerin tamamı alkoldür. Evet. Eterol gibi. Başka maddeler de var. Var mı peki mesela bildiğiniz, yani bizim tükettiğimiz alkol, içinde alkol olan? Yani gazozların çoğunda çıkmıştı mesela o zaman. Hı. Hala aynı şeyleri kullanıyorlar, biliyorum bunu. Şeyde kolalar, kolalı içeceklerde de var. Peki tüketiciler bu tüketici sorunlarını çözmek için ne yapıyorlar? Nasıl işte, evet, artık oraya gelelim. Mesela işte bu dediğimiz ürünleri aldık, kullandık, bozuk çıktı. Veya gıdayı aldık, zehirlendik, sıkıntılar yaşadık. İşte az önce söylemediğimiz bir hakkı daha var tüketicinin. Ya tazminat isteyebilir, bundan dolayı bir zarar görüyor çünkü. Mesela örnek vereyim, ciddi bir sıkıntı. Fi tarihinde ünlü bir sanatçı aldığı telefonu kullanırken kulağında patlamış telefon. Hı hı. Kulağında, biliyorsunuz sanatçılarda, işte ses sanatçısı, kulak çok önemli bir şey. Yani iş göremez hale getiriyor adamı. Kulağında patlamış. Bu ciddi bir zarar. Yani hayatı boyunca icra edeceği mesleği engelleyecek belki. Bundan dolayı uğradığı tazminatı ilgili firmadan isteyebilir. Yani ürünü satan, Türkiye'ye ihraç eden. Bir de yani bunu nasıl ister? Bu kısmına geleceğim ama ondan önce bu sorumlular kimler, ona bir değineyim ben isterseniz. Şimdi bir mağazadan bir ürün aldınız. Markası da A diye. Biz sadece mağazacıyı tanıyorsunuz. Ama kanun diyor ki sadece mağazacı sorumlu değil. Evet. Kimler sorumlu diyor? Bir defa A'yı satan adam kendisi sorumlu, sizin bildiğiniz. İki, bu malın üreticisi sorumlu. Yani A markasını üreten ve o mağazaya getirip satış için bırakan adam sorumlu. Üçüncüsü, bu mal Türkiye'de üretilmiyorsa ithalatçı kim? O sorumlu. Dördüncüsü, bu malı satın alırken sen eğer bir kredi kullandıysan, yani bazen biliyorsunuz bankalar şu markalı şu aracı alman için sana kredi veriyorum gibi bir şart getiriyorlar. Bu kredi veren kuruluş da sorumlu. Varsa bayilik sistemiyle çalışan bir firmaysa bayisi, dağıtıcısı vesaire sorumlu. Peki bu sorumluları gördük. Şimdi anlattım ben bunları. Bu sorumlulara karşı hangi yollara başvuracağız? Evet. Bu çok önemli, çok mühim bir şey. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de yargı sistemi çetrefil bir yargı sistemi. Biz avukatız, biz bile bazen aciz kalabiliyoruz. Bu örgütlenmenin içerisinde normal vatandaş gidip hakkını arayamaz diye bazı ara çözüm yolları öngörmüş kanun. Bunların en önemlisi tüketici sorunları hakem heyeti. Tüketici sorunları hakem heyeti nedir? Önce onu söyleyeyim. Bir defa belli meblağlara kadar, ki 2012'de 1325 liralık bir meblağdır bu. 1325 liraya kadar 2012 içerisinde 1325 liraya kadar olan alım satım işlemlerinde aldıkları maldan dolayı bir zarar görürlerse veya az önce bir program birinci kısmında da anlatmıştık, o haklarını kullanamıyorlar ise, mesela tamir ettirmek istiyor ama adam tamir etmek istemiyor. Veya işte tamir hakkı dolmuş, iki defa tamir ettirmiş, üçüncüsünde değiştirmek istiyor, değiştirmiyor, parasını iade etmiyor gibi bir şey varsa, bu sorununu çözmek için hangi hakkı kullanacağını bildirir dilekçeyle beraber sorununu da anlatıp bu hakem heyetine başvurmak zorunda. Evet. Hatta bu sınır altındaysa mahkemeye de başvuramıyor. Böyle bir zorunluluk var. 1325 liranın ve 1325 lira ve altında bir meblağ almışsa, mesela 400 liraya bir telefon, bir işte ne bileyim mutfak aleti almışsa, bunun için bu kuruma başvurmak zorunda. Yani mahkemelerin iş yükü çok artmasın diye zaten çok fazla var. Dolayısıyla bu tüketici hakem heyetleri var. Peki bu hakem heyetleri derdi deva olabiliyor mu? Yani çözüm getirebiliyor mu? Şimdi şöyle, birincisi hem iş yükünden kaynaklanıyor hem de sorun basit bir sorun, hemen yerinde çözülsün diye. Çünkü biliyorsunuz mahkemeler davayı açtığınızda yargılama yılları bulan bir safahate yayılıyor. Bu tüketici sorunlar hakem heyeti biraz sivil bir yapı. Bu sivil yapı o tüketicinin karşılaştığı sıkıntıları çözmek için kurulduğu için daha hızlı işliyor ve spesifik çalışıyor. Yani özel çalıştığı için sadece tüketicinin sorunlarıyla ilgileniyor. Başvurduğu sorunuyla ilgileniyor. Dolayısıyla çok hızlı çözüm buluyor ve bu söylediğim meblağın altında olan ve bu meblağa kadar olan sorunlarda verdiği hüküm İlam hükmünde, yani bir mahkeme kararı gibi. Ve siz bu kararı aldıktan sonra götürüp icra yoluyla alabilirsiniz hakkınızı. devlet zoruyla alabilirsiniz. Çünkü elinizde mahkeme hükmü gibi bir ilan var. Bunu koyabilirsiniz. Peki bu hakem heyetinin haricinde tüketici sorunuyla ilgili nereye başvurabiliriz? Şimdi hakem heyetiyle dışında bu tüketici sorunları tam tüketici dediğimiz sıfata sahip kimseler, yani bizler çok fazla olduğumuz için bu kanun, yani bu tüketici sorunları, tüketici haklarının korunması hakkında kanun 4077 sayılı. Bu kanun bir de özel yetkili mahkeme kurulmasını öngörmüş. Yani bu sırf tüketici sorunlarıyla ilgilenmesi için bir mahkeme kurulmasını öngörmüş. Buna da biz tüketici mahkemesi diyoruz. Tüketici mahkemelerinde tüketicilerin 1325 liranın üzerinde 2012 itibariyle sorunlarının dava edilebileceği bir yer, bir makam. Bununla görevli ve bu mahkeme bu sorunları çözebiliyor. Şimdi Mahir Bey, toparlayacak olursak, yani bir tüketici karşınızda geldi. Ona ne gibi şeyler önerirsiniz? Yani eğer sorun yaşamışsa, öncelikle sorun yaşamamışsa, sorun yaşamaması için az önce söylediğimiz haklarını hatırlatırız. Yani şunu yap, bunu yap, mutlaka sonunda faturanı, fişini al ya da bunun muaddili belge varsa onu al deriz öncelikle. Fakat sorun yaşamışsa sorunu nasıl çözebileceği yönünde bakarız olaya. 1325 liranın altında ise deriz ki bir dilekçeyle tüketici sorunları hakem heyetine başvur. Tüketici sorunları hakem heyetinin yapısında da biliyorsunuz vatandaş var, barodan bir avukat var, kurumun içerisinden birileri var. Sivil bir hakem heyeti, adı üstünde hakem. Buraya başvur deriz bir dilekçeyle. Buraya başvurup sorununu çözmesi sağlarız. Fakat 1325 liranın üstünde ise buraya başvurabileceğini söyleriz ama verilen kararın delil hükmünde olduğunu, yani az önce söylediğimiz mahkeme kararı hükmünde olmadığını, dolayısıyla başvurursa ciddi, hani kanuni bir delil elde edebileceğini söyleriz. Fakat asıl gitmesi gereken yer tüketici mahkemesidir deriz. Fakat bunların dışında, yani bunu hakkı elde etmek için yapabileceği yolları bunlar. Bir de hakkın dışında başkaları mağdur etmesin diye bir sorumluluk duyabiliriz. Yani ben şahsım adına söyleyeyim. Ben böyle bir sorumluluk duyarım. Şu firmanın, şu markanın, şu gıda üreticisinin ben zararını gördüm. Dolayısıyla bu başkaları da zarar görmesin istiyor isem idari kurumlar var. Mesela bakanlık. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, eski ismiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olan bakanlığın içerisinde tüketicileri korunma genel müdürlüğü var. Bu müdürlüğe şikayette bulunabilirler. Bu müdürlüğün ciddi şekilde yaptırımları var. Sanayi ticaretin aynı zamanda illerde de temsilcilikleri var. Buraya da başvurulabilir. Veya gıda ile ilgili ise Tarım Bakanlığı'na başvurulup kendilerine idari yaptırım uygulanması sağlanabilir. Evet, aslında mesele çok geniş kapsamlı bir mesele. Konuşmakla bitmeyecek mesele. Mesela ceza hukukunu konuştuk geçen hafta. Yani hepimiz tutuklu olmayabiliriz. Hepimiz cezaevinde kalmayabiliriz ama hepimiz tüketiciyiz. Yani dolayısıyla bu haklarla iştigal ediyoruz. Bu hakları kullanmak durumundayız. Bu anlamda bu hakları bilirsek hayatın içerisinde sıkıntı çekmeyiz bu noktalarda. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinde Hukuk programının sonuna geldik. Konuğuma teşekkür ediyorum katıldığı için. Haftaya aynı saatte birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran.